A mai nap Jézus nevéből ezt fogjuk megnézni pontosan, hogy ő a Teremtő Isten, mindennek teremtője. Ez egy nagyon fontos és nagyon különleges pozíciója Jézusnak, hogy ezt megértsük, hogy ő a teremtője mindennek. Sokan ugye, ha ezt meghallják, akkor első körbe kiakadnak más vallások szemében az, hogy Jézus a teremtő, ez egyenesen Isten káromlásnak minősül, és borzasztó ellenségesek lesznek az emberek, ha ezt meghallják, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Jézus a teremtő. Nagyon sokan a liberális teológusok közül is kiakadnak, hát az Atya a teremtő, nem Jézus a teremtő, de Jézus a teremtő. Ezt olvassuk a Bibliába, ezt olvastuk itt a Kolossé beliekhez írt levélben, ezt olvashatjuk az ige számos részében, hogy Jézus teremtő Isten. Ráadásul a Szentlélek is ugyanúgy része volt a teremtésnek, azt olvassuk már a Teremtések könyvében, az egyes Mózes könyvében, hogy Isten lelke ott leveget. Ő is ott volt, és ő is részese volt Isten teremtő munkájának. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük az egyedülállós mi voltát Jézusnak, hogy mennyire különleges az ő személye, és mennyire különleges ő. Itt azt olvastuk elsőként a 15-ös versben, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Az Isten nem lehet látni, mert nincsen földi, fizikai teste, de az ige azt mondja, hogy Jézus az ő pontos képmása. Amikor Jézusra nézünk, akkor az Atyát látjuk. Talán emlékeztek arra, amikor a János 14-ben Fülep azt mondta Jézusnak, hogy mutass meg nekünk az Atyát, és ez elég lesz nekünk. És Jézus erre azt válaszolt ott a János 14:9-ben, hogy hát veletek voltam, láttatok engem. Ha láttatok engem, akkor láttátok az Atyát. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Jézus személye nagyon különleges személy. Ő az Atyának, a láthatatlan Istennek a képmása. Ha ő ránézünk, akkor megismerhetjük Isten. És ez is volt a célja a János 1:14-ben, pontosan erről olvasunk, hogy ez volt a célja, hogy lejött, közöttünk lakott, testet öltött, és megmutatta nekünk, megjelenítette nekünk az Atya dicsőségét, mint az egyszülött fiú. Egyszerűen bemutatta nekünk az Atya Istent, az ő dicsőséges lényét. Éppen ezért Jézus személye különleges, ő nem csak egy ember volt, vagy csak egy proféta volt, hanem ő az Isten, az Atya Istennek a számunkra könnyebben felfogható, megérthető, belátható változata. Nekem mindig olyan sokat jelentett Jézus első csodatétele, amikor vízből bort csinált, és én akkor értettem meg, hogy Jézus mennyire hatalmas kihívás előtt állt, hogy mi megértsük azt, hogy hogyan történnek a dolgok. Isten az, aki bort csinál minden vízből, csak ő tud bort készíteni a vízből, csak Jézus ezt lehozta nekünk egy kis rövid történet formájában, hogy nézd itt a víz, hopp, most bor lett belőle. De egyéb iránt is Isten az, aki teremtette a földet, teremtette a napot, teremtette a szőlőt, teremtette az egész rendszert, hogy hogyan fog egy szőlő növekedni, meg egyáltalán kitalálta a szőlőt. Az én lányaim nagyon szeretik a szőlőt, és odáig vannak az őszért, hogy rengeteg szőlőt lehet enni. És ő az, aki kitalálta, hogy a szőlőben legyen sok szőlőcukor, legyen ilyen fajta, olyan fajta. Ezt mind ő teremtette meg. Aztán ő adja a vizet, az esőt, amit a szőlő felszív a napfény által, csinál vele dolgokat, és lesz belőle must, meg lesz belőle bor, mert még az Úr kitalálta a baktériumokat is, akik így megfermentálják az egész folyamatot, és lesz belőle bor. Hihetetlen, de ugye ezt mind-mind apró részleteiben, kémiai részleteiben nem is látjuk, és nem is hiszem, hogy minden részletét ismerjük. De Isten az, aki az esőből, a vízből bort csinál. De jött Jézus, hogy ezt nekünk lerövidítse, hogy biztosan értsük, hogy ez nem egy emberi leleményesség, ez nem egy olyan dolog, ami természetes lenne. Persze természetes, miután az Úr mindent ezt elkészítette, és összerakta, és eltervezte. Jézus láthatatlan Istennek a képmása. Ha ránézünk, akkor az Atyát látjuk. És Jézus mondta is ugye a János 10:30-ban, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ugyanaz vagyunk. Hát itt nem azt mondta, hogy ugyanaz a célunk, vagy ugyanolyasmi dolgokat csinálunk. Nem, meg voltak győződve a zsidók, hogy azt állítja saját magáról, hogy ő Isten. Rögtön felvették a köveket, hogy megkövezzék, mert úgy gondolták, hogy Isten káromlást követel ezzel. Pontosan tudták, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten. És ez egy nagyon fontos és különleges helyzetbe emeli Jézust. Az 1 Timóteus 1:17-hez, ha odalapozunk, ott is azt olvassuk, hogy az örökkévalóság királyának, pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Itt Pál ebben az egész fejezetben Jézus Krisztus személyéről és munkásságáról beszél, és utána pedig jön ez a dicséret, hogy az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan Istennek pedig tisztelet. Ott is megmondja, hogy a láthatatlan Isten képe Jézus. A zsidókhoz írt levél első fejezetéhez, hogyha lapozunk. Ez az első fejezet nagyon sokat mond Jézus kivoltáról, Jézus személyéről. Ez az egyik legfontosabb újszövetségi levél ezzel kapcsolatosan. És ott azt olvassuk az zsidókhoz írt levél 1-es fejezet 3-as versében, hogy ő, Jézus, Isten dicsőségének a kisugárzása, a lényének a képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ez egy fontos kijelentés, és ismét, hogy ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, ő Istennek a pontos képmása, az ő lényének a képmása, és nem csak, hogy azt olvassuk róla, hogy megteremtette a Földet, azt olvassuk ugye a második versben, hogy a fiú által a világot teremtette, hanem itt a hármas versben azt is olvassuk, hogy aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Folyamatosan az ő szavával aktívan megtartja a mindenséget. Nem csak megteremtette és elindította az egészet, hogy hagyj menjen a maga útján, hanem ő aktívan, folyamatosan mindig itt van, és mindig folyamatosan a szavával közben jár, közben avatkozva figyeli és követi és irányítja a világnak a mozgását. Ez egy fantasztikus dolog, mert Isten nem olyan, mint egy órásmester, tudjátok a svájci órák milyen pontosak, milyen csodálatos. De azt a mester összerakja, elindítja, és hello, elköszönt tőle, valaki jó pénzért megveszi. Mondjuk ez az órásmesternek semmi köze az órához. Isten nem egy ilyen nagyszerű órásmester, aki mester ilyen összerakott mindent, aztán hagyja, hogy egyedül hagy ketyegjen minden, és majd ha elromlik hozzátok be szervizre. Bár sok keresztény így él, hogy szervizelni jár. De nem, Isten azt mondja, hogy megállapította, megteremtette ezt a világot, de ő aktívan, folyamatosan ott van, folyamatosan az ő szavával fenntartja. És nem csak a mi életünket, nem csak a keresztény életet, hanem aktívan az egész világ létében ott van és közben jár. Aztán a zsidó 11:27-ben olvasunk Mózesről, akiről azt olvasjuk, hogy ő hitáltal látta a láthatatlan Istent. Hitáltal látta a láthatatlan Istent. Mi Jézus Krisztusban láthatjuk a láthatatlan Istent. Ezt olvastuk ugye itt a Kolossé 1:15-ben, a zsidó 1:3-ban, és ugye a Jánosban. A Kolossé 1-hez, ha visszalapozunk, ott a 19-es versben, Kolossé 1:19-ben azt olvastuk, hogy tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjon. Istennek tetszett az, hogy Jézus Krisztusban benne lakjon. Isten egész teljességének tetszett ez az ötlet, hogy ő benne lakozzon Jézus Krisztusban. Ez egy megint egy olyan kijelentés, amit nem bírunk felfogni, hogy Isten egésze, Isten egész teljessége Jézus Krisztusban lakozott. Igen, azt mondta, hogy ez tetszett neki. Ő ebben örömét látta, és ezt így vitte véghez. A Kolossé 2-ben, a 9-es verstől Pedig azt olvassuk, hogy mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Itt is elmondja az ige ismét, hogy Isten egész teljessége testileg Jézusban lakozik, és azt mondja, hogy ez által lett a feje mindennek. Lett a mi fejünk az egyháznak a feje, az egyház a vezetője is, mert így Isten teljessége ő benne lakik. Ez egy csodálatos dolog, és meg kell értsük, hogy Jézus ennyire különleges, hogy ő a láthatatlan Istennek a képmása, ő a gyakorlatilag a akiben az teljes istenség, egész teljessége testileg lakozik. A második dolog, amit fontos, hogy tudjunk, az a Kolossé 1.15 második részében olvastuk, azt olvastuk ott, hogy ő az első szülött minden teremtmény közül. Ez még egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus az első szülött minden teremtmény közül. Ez is teljesen egyedivé teszi Jézus Krisztust. Az, hogy első szülött, az nem azt jelenti, hogy időben az első szülött, tehát ez nem időrendi sorrendet jelent, hogy első szülött, hanem ez egy helyzetet, egy pozíciót jelöl Jézus Krisztus esetében, hogy ő mindenek fölött való. Ezt jelenti az első szülött. Ez a szó az Új Szövetségben 9-szer fordul elő, Jézus Krisztusra utal minden esetben, és minden esetben azt jelenti, hogy ő mindenek fölött való, ő minden fölött álló. Nem csak arról van szó, hogy Jézus neve egy különleges név, vagy jobb, mint mindenki másnak a neve, mert maga ez a név, hogy Jézus, ebből rengeteg van, rengeteg Jézus van Mexikóban, meg pláne, de egyik se tud megmenteni téged. Nem ez a lényeg, hogy jobb, mint a többi, hanem nagyon különleges, teljesen egyedi. Nem lehet összehasonlítani, hogy most egy picivel jobb, vagy picivel kiemelkedik. Nem, teljesen kívül van, mindenek felett van. Olyan név adatott neki, ami minden név felett van. Nem mellett annál jobb, hanem a fölött van. És ez az első szülöttség is pontosan erre utal az Új Szövetségben, bárhol olvassátok, hogy ő mindenek felett való, erre a pozíciójára utal, erre a kiemelkedő szerepére. A Róma 8.29-ben is olvasunk erről a kiemelkedő helyzetéről Jézusnak. Azt mondja a Róma 8.29, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Ott megint ez a szó, az első szülött, mindenek fölött való, mindegyik testvér fölött való legyen Jézus. Aztán olvasunk arról, hogy az Efézus 19.21-ben, Efézus 1.19.21-ben, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezen erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, és minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Ott is ez a kiemelkedő pozíciója, hogy mindenkinél feljebb ültette a mennyekben Krisztus minden méltóságnál és hatalmasságnál. Nagyon fontos megértenünk ebből az igaz szakaszból azt, hogy Jézus mindenki fölött van, a sátán fölött is van. Nem tudom, hogy szoktatok-e látni ilyen rajzokat, én múltkor láttam egy rajzot, amin lerajzolták, hogy a sátán és Jézus szkanderoznak a világ fölött és kinyer. Ez egy Isten káromlás, így ahogy van ez a rajz, mert Jézus összesen lehet hasonlítani a sátánnal, a sátán egy teremtett lény, Isten, Jézus, meg a teremtő is. Isten. Tehát összesen lehet hasonlítani ez a szkanderezés annak a fejében él, aki úgy gondolja, hogy most az ördög vett rá valaki, valamire, itt ül a kis rossz ördög, vagy most a jó Jézuska vett rá valamire, és akkor én megint egy bábú vagyok, akit rángatnak a egyik oldalról, másik oldalról, hol a rossz kis ördög, hol a jó kis Jézus, de ez egy nagyon megszégyenítő dolog, ha valaki ezt így gondolja, és így gondolkodik Jézus Krisztusról. Jézus ő a teremtő Isten. Ő ura a sátánnak, meg ura az egész halálnak, meg az egész pokolnak. A Jelenések könyvében egyértelműen olvassuk azt, hogy neki adatott a Hádésznak és a halálnak a kulcsa. Ő neki hatalma van fölötte. Ő a teremtő Isten. Semmiféle ilyen erőviszony nincs, hogy most ki az erősebb, meg ki nem. A küzdelem az te benned folyik, az óembered között, meg az újjászületett természetet között, amiről Pál ír a Róma 6-ban, hogy megtalálok magamban egy törvényt, egy ilyen testi törvényt, hogy amit akarok csinálni, nem csinálom, amit meg szeretnék csinálni, azt meg nem csinálom. Miért? Mert a halálnak eme teste fogva tart, van egy ilyen bűnös természetem, van egy jó emberem, ami visszahúz, ami a bűn fele húz, és bele akar ragasztani engem a rabszolgaságba. Van az az újjászületett lényem, aki Jézust akarja imádni, Istennel akar egy lenni, meg akarja tapasztalni és élni azt a szabadságot és azt a teljességet, amit Jézus nekem eredetileg elképzelt, a vele való kapcsolatot. És ez a kettő között igenis ott van ez a harc. És ezt a harcot Istennek a győzelme, Istennek a Jézus Krisztusnak a kereszt halála az, ami fel tudja oldani. És Pál fel is kiáltott a végén a Róma 7, bocsánat, a Róma 7 végén, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak eme testéből. És utána hálát az, hogy hála Istennek, Jézus Krisztus, és nincs kárhoztatás azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, mert Jézus Krisztus testben megítélte a bűnt, minden bűnt, ami jogosan bennünket érne. Ez a harc van, de Jézus meg a sátán között nincsen harc, a sátán az egy teremtett lény, és ráadásul nincs is mindenütt ott. Hogyha az embereknek a beszámolóit vennénk, hogy kit vett rá az ördög valamire, hát ez létezhetetlen. Egyrészt nem is tud mindenütt ott lenni, meg magadról túl sokat gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy az ördög vett rá valamire. Maximum a démonját küldte, vagy valami kísértést küldött. Ő egy helyen van egyszerre, bárhova tud menni a földön, azt olvassuk a Jób 1-ben, hogy itt is lehet, ott is lehet. De leginkább az idejét azt a mennyei trónterembe tölti, és az igazaknak a vádlójaként ott áll és vádol bennünket. Egyszerre egy helyen van. Nagyon fontos itt, hogy meglássuk és megértsük ebben az Efézus 1.19.21-ben, hogy ő minden hatalmasságon, minden fejedelemségen felül van. Messze feljebb van minden fölött. Az ő pozíciója hatalmas, ő a teremtő Isten. Ő nem egy teremtett lény. A sátánnal összesen érhető az eleje. Ő az elsőszülött, és ezzel kapcsolatban megkapta ezt a felső pozíciót, minden fölött van teremtő Isten. A legnagyobb probléma a mai keresztények életébe és az egyház életébe az, hogy Jézust kicsit kisebbnek kezeljük, mint aki valójában ő. Egyszerűen elfelejtjük azt, hogy milyen hatalmas Isten, hogy kivel állunk szembe. És nagyon sokan próbálják Jézusnak ezt a pozícióját tönkretenni, megfosztani őt attól. Jézus ilyen hatalmas, teremtő Istenként van ebben a pozícióban, minden méltóságnál és hatalmasságnál, erőnél és uralomnál fentebb való. Ugye a Filippi 2-ben olvastuk azt az ígéretet, amit ugye a Filippi 2.9-ben, hogy ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és adományozta neki azt a nevet, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez volt a célja Istennek ezzel, hogy Jézusnak ezt a pozíciót adta, és ez a pozíció mindenki mindig is ott volt neki a világ teremtésétől kezdve. Ez volt a célja, hogy minden nyelv Úrnak vallja Jézus Krisztust az Atya Isten dicsőségére. Hogy minden nyelv elmondja azt, hogy igen, Jézus, te Isten vagy. Te nem egy ember vagy, nem egy angyal vagy, nem egy proféta vagy, nem egy teremtett lény vagy, hanem te Isten vagy. Te vagy az Úr, a mindenható Isten. És ennek és ezzel célja volt Istennek, ezzel az ő dicsőségét akarta szolgálni, azt mondta, hogy ez legyen az ő dicsőségére. A jelenések könyvé, vagy a zsidókhoz írt levél első fejezetében olvasunk arról, hogy Jézust az angyalok is imádják. Azt mondja itt a zsidókhoz írt levél első fejezet 6. verse, amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet, Jézust a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. Az Atya Isten azt mondja itt, hogy amikor Jézust bevezeti a világegyetembe, és azt mondja az angyalok, hogy tessék, itt van Jézus, imádja őt minden angyal, akkor ezzel az Atya kifejezi azt a vágyát, hogy az angyalok Jézust imádják. Ez volt az ő vágya, ez volt az ő kérése, hogy az angyalok imádják Jézust. Hogyha az angyalok imádták Jézust, és az volt a vágya Istennek, hogy imádják Jézust, akkor vajon nekünk kell-e őt imádni? Természetesen. Hát ez volt a vágya Istennek, hogy az angyalok imádják őt. És amikor a jelenések könyvéhez lapozunk a legutolsó fejezethez, akkor ott Jánoshoz beszél az angyal, akit ő látott. Jelenések 22, 8-as verstől. Én János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket, de ő, az angyal, így szólt hozzám, vigyázz ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked, és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják könyv ígéreteit, az Istent imád. Itt volt az angyalnak az üzenete, amikor leborult elé János, hogy hé, engem ne imádj, az Istent imád, Jézust imád, az Atya kérésére, hogy az angyalok is Jézust Istenként imádják, azt mondja Jánosnak is, hogy imád az Istent. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy látjuk, hogy a teremtésben nem csak maga a teremtés, nem csak a teremtett világ ad neki dicsőséget és imádja őt, hanem még az angyalok is, az angyalokat is ezzel bízta meg az Atya, hogy imádják Jézust, mennyivel inkább az a vágya, hogy mi őt imádjuk Istenként. A Kolossi levélhez, hogyha visszalapozunk, akkor ott megnézhetjük azt, hogy ebből a különleges helyzetéből adódóan milyen nagy hatalma van Istennek. Ott a 16-os verstől, az Kolossi 1.16-tól olvassuk. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Hatalmas Isten. Azt olvassuk, hogy ő a teremtő, minden ő általa lett, mindent ő teremtett. Mekkora erő van Jézusban, hogyha minden ő általa lett, és minden így lett teremtve. Óriási erő. A semmiből hozott létre Jézus dolgokat. Létrehozta a világegyetemet, a teremtményeket, ahogy olvassuk az egy Mózesben. Ott szépen mindent, ahogy Isten teremtett, Jézus teremtette. Tetszik az a megfogalmazás, amikor voltam kint egyszer Amerikában, és én készítettem vacsorát. És a család teljesen le volt nyűgözve, hogy a semmiből csináltam vacsorát. Ezt így fogalmazzák meg, hogyha nem ilyen félkész, vagy dobozba zárt porból keversz össze, mint hogy a semmiből hoztad létre. És nagyon mosolyogtam rá, hogy a semmiből, hát én a semmiből nem tudok vacsorát csinálni. Ez maximum Jézus tud, amikor megvendégel 5000 embert egy-két halla borral, meg kenyérrel, de hogy a semmiből, nem a semmiből, hát a lisztből, meg a húsból, meg a zöldségből, mi valamiből tudunk létrehozni valamit. A mostani tudósok is valamiből tudnak létrehozni valamit, a semmiből nem tudnak létrehozni valamit. Ez a hatalmas erő, ami Jézusban volt, hogy a semmiből egyszerűen szólt és lett és teremtett, ez a hatalmas erő van Jézus Krisztusban. Ma is. Ugyanez az erő. Ugyanezzel a hatalmas Istennel és erős Istennel állunk szembe. És amikor azt mondja Jézus, hogy ő erős ahhoz, hogy megmentsen, akkor ez azt jelenti, hogy neki van hatalma meg ereje ahhoz, hogy megmentsen a bűneidből. Neki van hatalma meg ereje ahhoz, hogy megtartson téged ebbe a világba. Neki van ereje, meg hatalma ahhoz, hogy egy nap majd szentül, tisztán, fedhetetlenül odaállítson maga elé. Neki van ereje. Azt mondja, hogy ő erős ehhez. Ő neki van hatalma és ereje, úgy, hogy a semmiből valamit teremtett, és megteremtett ezt a világmindenséget. Ő ugyanúgy ezzel a hatalommal, és ugyanezzel az erővel bír a mai napon is. De honnan való ez az erő? Honnan van neki erre az ereje? Ezt is olvassuk itt ebben a versben, azt mondta, hogy mindenek előtt volt. Még mielőtt bármi lett volna. Most lapozzunk oda a János evangéliumához, az egyes fejezet első verséhez. Ott azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige. Ez azért jó, mert az Egy Mózes is így kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten. Kezdetben volt az ige. Ez az ige, mi az, hogy ige? Ez az ige, ez a szó. Nekem azt mondták, mikor Istent meg akartam ismerni, hogy olvasd a János evangéliumát, az nagyon egyszerű, abból meg fogsz érteni mindent. Hát itt az első három versnél megakadtam. Azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige, és közben azon gondolkoztam, hogy nekem az ige főnév, melléknév, és nem értettem, hogy előbb volt az ige, mielőbb lett volna főnév, vagy bármilyen melléknév. De nem ez az ige, ez egy különleges szó. Az a görög szó, amit ír itt az igére, az eredeti görög, az a logosz szó. Ez egy különleges szó, azt jelenti szó szerint, hogy megjelenít valamit. A logosz kezdetben volt a logosz, a kezdetben volt az, ami majd megjelenít. Mit jelenít meg? Hát most olvashatjuk itt a János 1.14-ben is, hogy megjeleníti az atyát, a láthatatlan Istennek a tökéletes képmása. Ő az, akit mint láthatatlant lehet látni. És Jézus Krisztus megjeleníti majd nekünk az atyát, megjeleníti azt, hogy ki az Isten. Az Isten személyét és lényét jeleníti meg. Egyébként a görögben nagyon sok szó van erre, hogy szó, vagy ige, vagy beszéd, rengetegféle van, de itt ezt a logosz szót használja, aminek a legfontosabb jelentése az az, hogy majd megjeleníti. És Jézus meg is jelenítette, felfedte Isten valódi lényét, az Atya valódi lényét minekünk. Aztán azt is olvassuk, hogy és az ige Istennél volt. Ez a kifejezés, hogy az Istennél volt, ez szó szerint azt jelenti, hogy egyenlő volt az Istennel. A görögben megint ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy egyenlő volt az Istennel. Tehát kezdetben volt az, aki majd megjeleníti, az atyát, és ez a valaki teljesen egyenlő volt az Atya Istennel. És utána azt olvassuk, hogy és Isten volt az ige. És az Isten volt az ige. Az eredetiben nincs is név más. Tehát csak annyi van, hogy és Isten volt ige. Az sincs, hogy Isten volt egy, vagy egy Isten volt az ige. Az sincs, hogy az Isten volt az ige. Csak annyi, hogy Isten volt az ige. Az Isten előtt nincsen se a, se egy, semmilyen név más nincs előtte. Csak egyszerűen egy kijelentés, hogy az ige egyenlő Istennel. Ez egy fontos dolog, mert hogyha biztos hallottatok már róla, hogy vannak olyan biblia ferdítések, nem fordítások, hanem ferdítések, amiben oda teszik, hogy az ige volt egy Isten. egy a sok közül. Hát nem ezt írja az eredeti. Az eredeti azt írja, hogy az ige egyenlő Istennel. Az ige Isten. És nekem egy hitvédő mondta azt, hogy még azt sem szabad mondani, hogy Isten az ige volt az Isten, mert hogyha azt mondjuk, hogy az ige volt az Isten, határozott névelő, akkor az azt jelenti, hogy az Isten a sok Isten közül. De az ige azt mondja, hogy nincsen más Isten. És Aiásban olvashatunk róla elég sokszor, hogy nincsen más Isten. Nem létezik más Isten. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy Jézus az Isten, akkor az olyan, mintha azt mondanánk, hogy Jézus az Isten a sok Isten közül, ő az igazi. Nem azt mondja, hogy Jézus Isten, az ige Isten volt. Jobb nem belekeveredni, csak maradni annál, amit ír itt János. Szóval kezdetben volt az, aki majd megjeleníti az atyát, vagy aki felfedi az atya létét. Ő egyenlő volt Istennel, ő volt Isten. Ezt mondja János itt az első három versben. Innen van Jézus hatalmának és erejének az eredete, a forrása. Az, hogy ő Isten, ő a teremtő Isten. És ő időn kívül van, mindig is volt, mindig is lesz. Ő Istenként az örökké valóságban lakozik. Ezt olvassuk az igében, hogy az örökké valóságban lakozik. Az örökké valóság az az időn kívül van. Ez nem úgy van, hogy elkezdődött valamikor az időszámításunk, a teremtéskor mondjuk elkezdődött a idővonal, és aztán jött, aztán lett Krisztus, megszületett, meghalt, aztán ment tovább, és akkor majd a vége meg az örökké valóság. Nem, mert ez nem az örökké valóság, az definícióban azt jelenti, hogy mindig is örökké valóság volt, meg most is örökké valóság, meg mindig is örökké valóság lesz. Ez azt jelenti, hogy ez időn kívül van. És Jézus mindig is az örökké valóságban van, volt, lesz, ő időn kívüli. Őt nem határozza be az idő. Az, hogy elsőszülött, nem azt jelenti, hogy ő lett meg először. Ő mindig is volt, mindig is lesz, mindig is van. Ő a vagyok, ő folyamatos. Az időn kívül van, nincs korlátozva az idő által, ahogy azt mi látjuk. És ez egy olyan fontos dolog, hogy megérthetjük, hogy Jézusnak az ereje, hatalma pontosan innen származik, abból, hogy ő az örökké való Isten. Akkor felveti ezt a kérdést sokszor, hogy akkor most három Isten van, az Atya, Fiú és Szent Lélek. És akkor most hogy van, hogy akkor Jézus az Atya, akkor Jézus és az Atya egy, akkor nincs is igazából csak egyetlen egy Isten. Hogyha a 5 Mózes 6-hoz odalapoztok, ez az 5 Mózes 6, abban találjuk azt az igeverset, a 4-es verset, amit mai napig is minden zsinagógában felolvasnak. 5 Mózes 6-4. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Ez az eredetiben úgy fordítható magyarra, hogy halldó Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy. Ez egy nagyon nehéz fordítási nehézség itt a magyarban, mert a héberben itt egy olyan szó szerepel az egyre, ami azt jelenti, hogy több, mint egy. Ők úgy számolnak, hogy egy, több, mint egy, meg kettő, három, négy, öt. Tehát van nekik egy ilyen, hogy egy, meg több, mint egy. És itt ez a szó szerepel, hogy több, mint egy. Ugyanígy az 1 Mózes 2-ben, ott a 24-es versben olvassuk azt, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy. Ott is az egy, az több, mint egy. Tehát ott meg lehet érteni, hogy egyek lesznek, de több, mint egyek lesznek, legalább másfél. Itt bennünket lehet számolni, mert testben vagyunk, de a több mint egy és soknak teljesen más az értelme. És itt az Ószövetségben úgy beszél Istenről az Ószövetség, nem mint egyetlen egy darabról, hanem több mint egyről. De úgy, hogy az egyet jelenti. Ezt nem értjük, mert magyarok vagyunk. De meg az agyunk is limitált emberek vagyunk, inkább fogalmazzunk így, mert az angolok se értik, feltételezem. Érdekes viszont az, hogy a neve Istennek egy van, a Máté 28-os oldalaposztó, ott van az, ugye amikor a missziós parancsolatot olvassuk. És amikor Isten nevéről olvasunk, akkor meg sose olvasunk többes számba a nevéről. Ott a 28.19-ben azt olvassuk, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Az a nevében az nem többes számba van, hanem az Atya nevében, a Fiú nevében és a Szentlélek nevében. Külön-külön-külön a maga a görögnek a szerkezete is azt mutatja, hogy ez pontosan ezt akarja kommunikálni, hogy az Atya nevében egyes szám, a Fiú nevében egyes szám és a Szentlélek nevében egyes szám. Hát akkor hogy van ez, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek és egy, több mint egy Isten? Hát úgy van, hogy pontosan ezt hiszük, hogy Isten saját maga manifestálódhat, megjelent az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, formájában, de a három egy, az élő egy igaz Isten, a több mint egy élő igaz Isten. És Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, teljesen egy a lénye, a láthatatlan Istennek a kis képmása, és az Isten dicsőségének, kisugárzásának a pontos képmása. Jézus nagyon sok helyen a Biblia Istennek hívja, és hogyha ezt megérted, akkor érted, hogy honnan van a teremtő ereje, honnan van a hatalma, honnan van a neve, ami minden név fölött való, honnan van ez a pozíciója, amiben minden fölött áll, és megértjük azt is, hogy mi hogyan viszonyuljunk ő hozzá a mindennapokban. A János 1.14-hez, ha visszalapozunk, ott látjuk azt, hogy ez az örökké létező, mindig is létező örök Isten testé lett. Az 1.14-ben azt olvassuk, az ige, a logosz, aki megjeleníti majd az Atyát, testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Itt ez a kifejezés, hogy testé lett, ez egy, megint egy olyan görög kifejezés, ami azt jelenti, hogy az állapota megváltozott. Ez nem azt jelenti, hogy az isteni létét eltüntette Jézus, azt is majd mindjárt megnézzük, hogy ugyanúgy Isten maradt Jézus továbbra is, de nem volt neki fizikai teste. Az, hogy örökké létezett, fizikai teste neki nem volt, mert azt írja az ige, hogy az Isten szellem, és pontosan ezért keresi azokat, akik igazságban és szellemben imádják őt. De nem volt neki fizikai teste, de ahhoz, hogy be tudja nekünk mutatni, hogy le tudja leplezni nekünk, hogy kicsoda is az Atya, ki az ő láthatatlan Istennek a személye is, hogy milyen ő, ehhez testet kellett töltenie, és mivel nem volt neki ilyen, ezért ezt hozzá fölvette az emberi létet, az isteni léte mellé. Így lett az ige testé, de nem szűnt meg Istennek lenni. Ez egy őrületes dolog, hogy az örök Isten, a mindenható Isten, a teremtő Isten itt lakott közöttünk egy emberi test formájában, ami mindenben hasonlatos volt a miénkhez, kivéve a bűnt, és itt élt a földön, és szolgált, és tanított bennünket arról, hogy kicsoda a láthatatlan Isten, hogy az Atya dicsőségére tanított bennünket, teli volt kegyelemmel és igazsággal. Ez egy csodálatos dolog, hogy Jézus ezt megtette, mert így ismerhettük meg Istent. A Filippi 2-höz, ha odalapozunk, akkor ott látjuk meg azt, hogy Jézus soha nem mondott le az isteni voltáról, akkor sem, amikor itt testet öltve közöttünk lakott. A Filippi 2-5-ben azt olvassuk, hogy az az indulat legyen meg bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette magát. Azt mondja, hogy Isten formájában volt. Ez a forma, hogy Isten formájában, ez a morfeó szó, ez a forma, ez az alak, ez azt jelenti, hogy Jézusnak a lényegi része nem változott meg, ugyanúgy Isten maradt továbbra is közöttünk, csak mellé fölvette az emberi testet, tehát emberré is lett. De maga az isteni voltát nem veszítette el, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. Ez is egy olyan fura dolog, mert az, hogy Jézus szolga volt, ő az örökkévalóságban is szolga király. Amikor itt volt közöttünk, akkor felvette ezt az emberi testet, és abban is szolgált bennünket, és szolgai hozzáállással volt felénk. A János 2-ben 24-es versben olvassuk azt, hogy Jézus, miután emberré lett és közöttünk lakozott, nem veszítette el az isteni tulajdonságait. De János 2.24-ben azt olvassuk, hogy a Filippinén járok. János 2.24. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Jézusnak a minden tudóságáról olvasunk, hogy ő minden tudó Isten, ő neki hatalmában áll ez az ismeret. Újból meg újból, ahogy az új szövetségben az evangéliumokat olvassuk, azt látjuk, hogy Jézusnak ez az ismerete, ez az isteni ismerete mindvégig megmaradt. Hogy olvassuk a csodatételeit, az is egyértelművé válik, hogy az isteni hatalma sem múlt el, olyan csodákat tett, ami egyértelműen kizárólag csak Isten tud megtenni, és isteni tulajdonságnak minősül. Úgyhogy Jézus, amikor testé lett, akkor felvette az emberi testet, de maradt továbbra is isteni lét formájában, és amikor meghalt a kereszten, akkor Jézus az ember meghalt a kereszten, feltámad, de ugyanúgy az örökké valóságban létezik Istenként és emberként is az örökké valóságig, innentől arrafele. Erről pedig a jelenések könyvében olvasunk elég sokat. Az Ézsaiás 9.6-ban olvasunk egy messiási proféciát, az Ézsaiás 9.6-ban olvasunk arról, hogy az ő nevét hívják majd csodálatos tanácsosnak, erős Istennek. Ő lesz az erős Isten. Ez megint egy nagyon fontos dolog az erő és hatalom kapcsán, hogy megértsük. Itt szó szerint ebben a proféciában az erős Isten kifejezés az a harcos Istent jelenti, a seregeknek az urát jelenti. Jézus Krisztus a seregeknek az ura, ő az, aki a menny minden seregével visszatér majd erre a földre, és hát igazából a seregekre nem nagyon lesz szüksége, mert a szava hatalmával fogja a föld összes ellene összegyűlt hadseregeit letiporni, és az ellenséget letiporni, csak szól, és vége az egésznek. A menny egész hadserege csak ilyen díszlet lesz, és vele együtt fogunk érkezni, de neki nem a seregekre nincs szüksége, ami fontosabb annál, hogy nekünk fontos az, hogy a sereget ő vezeti, ő vezérli, ő a seregeknek az ura, de ő egy harcos Isten, aki harcol értünk. Ő neki van ereje arra, hogy megmentsen a bűntől, hogy megtartson bennünket, hogy végigvigye azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk. Ő az, aki harcol értünk, ő az, aki tábort jár az ő félők körül. Ő az Isten, aki harcol értünk. Ezt a kifejezést 245 alkalommal olvassuk a Bibliában, hogy a seregek ura a messiásra vonatkoztatva. Ez milyen hatalmas bátorítást adhat mindazok számára, akik tudják, hogy az ő életüknek az ura az Jézus Krisztus. Mert akkor a seregek ura vezeti az életedet erővel és hatalommal. Jézus azt mondta a János evangéliumában, hogy még mielőtt Ábrahám volt, én vagyok, szintén kihangsúlyozva az időn kívüliségét és a hatalmát az ottani embereknek, amiért szintén meg akarták őt kövezni. Olvastunk itt a Kolossébeliekhez írt levélnél, ha visszalapozunk oda, illetve a zsidók első fejezetének 3. versében, hogy nem csak megteremtette Jézus a világot, nem csak az erejét akkor használta, hanem most is folyamatosan használja azáltal, hogy fenntartja a világot, és megtart bennünket, és erre is van ereje és hatalma. A Kolossébeliekhez írt levél egyes fejezetében azt is látjuk, hogy mi a célja a hatalmának és az ő erejének. Azt olvassuk, hogy ugye a 17-es versben, hogy minden általa és ránézve teremtetett minden. Ez volt a hatalmának a célja, hogy mindent, amit teremt, az az övé legyen, az rá figyeljen, hozzá forduljon. Ez kicsit részletesebben a római levél 11-es fejezetében olvassuk, a 26-os versben. Nem itt azt olvassuk, hogy ő majd visszajön az ő ékrényet. Akkor ez a Kolossében van, menjünk oda vissza. Igen, a 17-es vers. Minden ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a forrás, ő az, akiből teremtve lett minden. És azt olvassuk, hogy ő a kezdet, a 18-as versben, ő a feje a testnek és az egyháznak is, és ő az kezdet, és ő az első szülött a halottak közül. Azért, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Minden 16-os vers minden általa lett. Ő volt az, aki által teremtve lett, és ő ránézve teremtetett minden. Ez pedig a célja az ő teremtésének, hogy minden, amit teremtett, az annak a célja az Jézus, és az ő dicsőítése, az ő dicsérete kell, hogy legyen. Ez volt benne az ő tervében. A 18-as verstől azt látjuk meg, hogy mennyire szeret bennünket Jézus. Azt mondja, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak. A 19 versben már tetszett neki az egész teljességnek, hogy benne lakjon, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Itt van a szeretete irántunk. Az ő hatalmát Jézus arra használta, hogy megteremtsen mindent, és utána pedig megbékéltessen bennünket önmagával. Ez egy óriási dolog, mert amikor erőről meg hatalomról gondolkodunk, akkor a bűnös természetünk miatt legutoljára a békéltetés jutna eszünkbe. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy minden hatalom meg erő neked adatna, akkor milyen ötleteid lenne, kit hogyan taníts Móresre, hogyan regulálsz be ezt a világot, minden ötleted lenne rá, csak lehet utolsónak jutna eszedbe az, hogy ezt a hatalmat használhatnánk arra is, hogy megbékéltessük azokat a dolgokat, amiket meg kell békéltetni, az ellenségeskedést, a megbocsájtást, rendezzük le a dolgokat. De Jézus a hatalmával és az erejével ezt tette. Az ő szeretetére van szükségünk, és az ő megbékéltetésére van szükségünk minden tekintetben. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy ahhoz, hogy ebben őt követni tudjuk, őre kell figyelnünk, mert ő a feje a testnek és az egyháznak, ahogy olvassuk a 18-as versben. Krisztus egyházának a feje most is Jézus Krisztus, és nem a pásztor, meg nem a vezetőség, meg nem a kinevezett vének, vagy bárki, hanem Jézus Krisztus a feje az egyháznak. Ez egy olyan teológiai eszmefuttatásnak tűnik mindaddig, amíg meg nem kérdezed magadtól, hogy és ez mit jelent az én életemben. Hát ez konkrétan, gyakorlatilag én úgy gondolom azt jelenti, hogy ha tényleg úgy gondolod, hogy ő a feje az egyháznak, akkor imádkozol. És hogyha nem csak azt gondolod, hogy csak neked a fejed, hanem az egyháznak is, akkor a gyülekezettel együtt, az egyházzal együtt imádkozol, és keresed az ő akaratát, keresed az ő tanácsát, az ő vezetését. Ezzel mutatom meg, hogy ő a feje az egyháznak. Ha ezt nem teszem, akkor lehet, hogy elméletben megszavaztam neki ezt a pozíciót, de hogyha nem teszem ezt, akkor gyakorlatban nem mutatja az életem, hogy tényleg az ő vezetésére, tanácsára, erejére és hatalmára van szükségem. Ez egy nagyon fontos gyakorlati része ennek, hogy ő a fej, hogyha tényleg úgy gondolod és az igazságát meg akarod élni, akkor ez azt jelenti, hogy imádkozol hozzá, és nem csak külön-külön otthon egyedül, hanem együtt, egyházként, gyülekezetként is hozzáemeljük az imáinkat, a dicséretünket, azt, ahogyan keressük az ő vezetését, az ő tanácsát. Hogyha nem, akkor az azt jelenti, hogy ezt a pozícióját Jézusnak nem igazán erősítetted meg még a szívedben. A másik gyakorlati módja az az, hogy olvasod az ő igéjét, és együtt tanulmányozzuk az ő igéjét, mint gyülekezet. Most ezt csináljuk, ezzel úgy gondolom, hogy akkor már ez a gyakorlati rész megvan, hogy akarjuk tudni, hogy mit akar mondani, ő akarja az életünket építeni, irányítani, vezetni, ezért olvassuk és tanulmányozzuk az ő igéjét. Ez a kettő nagyon fontos, az imádság és az ige, hogy együtt járjon, mert ezzel tudjuk kifejezni azt, hogy ő a feje az egyháznak. És ez egy fontos dolog. Én, amikor egy kihívásba kerülök, egy olyan helyzetbe, amikor elkezdek pánikolni, hogy te jó ég, most mit kell csinálni, soha életemben még ilyen helyzetben nem voltam, nekem egyből elkezd pörögni az agyamba a mappák, nekem ilyen mappák vannak a fejemben, hogy melyik mappában van elmentve hasonló helyzet, vagy ki milyen régen hasonló helyzetben volt, és próbálok keresni. Az első indítatásom az rögtön az, hogy felhívjak legalább 5-10 embert, hogy megkérdezem, hogy szerintük mit kell csinálni. És automatikusan ez az indítatásom van. Holott amire szükségem van, az, hogy letérdeljek, imádkozzak, és kinyissam a Bibliát, és olvassam. És nagyon sokszor, ha hozzám jössz tanácsért, akkor ezt a tanácsot fogod kapni, hogy menjél haza, imádkozzál, olvasd a Bibliát, mert Isten fog hozzád szólni. Neki van hatalma arra, hogy a te helyzetedbe profétikusan szóljon, és amikor kinyitod az igét, és elkezded olvasni, akkor Isten a szívedhez szól, és megmutatja, hogy mit kell tegyél, őt fog tudni vezetni. Nem gonosz dolog tanácsot kérni, félre ne értsétek, az ige is bátorít minket, hogy kérjünk tanácsot. De nem az az első, hogy gyorsan mindenkitől tanácsot kérünk. Egyébként szerintetek, ha választani lehetne, hogy Jézustól kérek tanácsot, vagy Pétertől, akkor ti melyiket választanátok? Én biztos, hogy nem Pétert, mert néha voltak kirohanásai, meg fura dolgai, már megtért Szentlélek által betöltött keresztényként is. És nem gond, meg lehet kérdezni Pétert is, de inkább az, amikor te már hallottál Istentől, amikor te már kerested Istent, amikor már ott voltál a térben, nem közben jártál az Úrnál, és olvastad az igét. Hidd el, hogy senki nem tud úgy vigasztalni, ahogy Isten tud. Mi nagyon jól tudunk szimpátiát mutatni. Én nagyon jól meg tudlak ölelni, mert nagy a karom. Tudok bátorító igéket mondani. Tudok azzal a vigasztalással vigasztalni, amivel engem Isten vigasztalt. De tudod, hogy mennyivel sokkal több az, amikor Jézus maga mondja neked ezeket a vigasztalásokat? Ha megtapasztaltad már, akkor tudod, hogy mi a különbség. Mi a különbség emberi vigasztalás, meg isteni vigasztalás között. De ugyanez vonatkozik a vezetésre, a az tanácsadásra, az irányra, bármire. Isten közvetlenül hidd el, hogy ő a feje az egyháznak, és hidd el, hogy sokkal többet tud adni, mint bárki más. De ebbe kapcsolódik bele az is, hogy ő adja azt a szeretetet, amire nekünk szükségünk van. És érdekes, mert ezt a szeretetet megtapasztalhatjuk az igéből és az imádságból, de megtapasztalhatjuk ezt Krisztus testén keresztül is. Az Efézus 4 írja azt, hogy az igazságot szóljuk szeretetben. Ó, erre olyan nagy szükségünk van. Arra is, hogy az igazságot szóljuk, de arra is, hogy ezt szeretetbe tegyük. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az igazság, ha nem szeretetben hangzik el, akkor az fáj. És persze igaznak igaz, de akkor is sebeket ejt, és nehezebb lesz felállni a sebek után, és hát a sebek nagyon gyakran hegekkel tudnak gyógyulni. Isten gyógyulást hoz, meg elrendezi a dolgokat, de sokszor egy-egy heg ott marad. Ez olyan, mintha az automat összerugdosnám, lehet, hogy a lakatos tökéletes munkát végez és kikalapálja, de hát ez akkor is össze van rugdosva. Isten arra bátorít minket, hogy szeretetben szóljuk az igazságot. Az is fontos, hogy nem elég csak szeretni. Tehát, mert értsétek jól, tehát nem itt a hollywoodi romantikus, meg nem tudom én emberi definiált szeretetről beszélek, hanem szükség van arra, hogy Isten igazságával szeressünk, és szeressük egymást. És erre nagyon nagy szükségünk van, hogy itt a közösségen belül, itt ebben a gyülekezetben szeretettel legyünk egymás felé, és gondoljuk át százszor, mielőtt mondunk valamit, hogy okozunk-e ezzel épülést és növekedést a másikban, amit mondunk. Mert ha nem, hát akkor el kell felejteni. Azt a szűrőt is alkalmazhatod, hogy okozok-e valami kárt, valami bántást a szavaimmal. De hát sokkal jobb a pozitív szűrővel gondolkozni, hogy ez most, amit mondani fogok, mennyire lesz építő. Lehet, hogy vicces lesz, lehet, hogy nagyon érdekes lesz, de a semmi épülés nem hoz, akkor hát azt hagyjuk már. Ki az, aki úgy gondolja, hogy túl sokat vagyunk közösségben, hogy annyi időt töltünk együtt, hogy ez már borzasztó. Hát ezt egyikünk se gondolja. Mindenki azzal jön hozzám panaszkodva, hogy hát nem töltünk elég időt közösségben, és akkor meg szoktam kérdezni, mikor érsz rá? Ja, hát a héten, nem jövő héten se. Azért, mert rohanó világban élünk. Meg lehet ezt magyarázni jobbról meg balról. Fontos, hogy időt töltsünk egymással közösségben, de Jézus szeretete legyen a középpontban, hogy építsük egymást. Mert azt a pici időt, amit együtt töltünk, azt ne felesleges, pláne ne romboló dolgokkal töltsük, hanem sokkal inkább töltsük azt azzal, hogy szeretjük egymást és felépítjük egymást. Azt a pici időt azt töltsd azzal. Szülőként meg kell tanulni azt, ez egy nagy kihívás volt számunkra, főleg az első gyereknél, hogy meg kell választani azt, hogy miről beszélünk a gyereknek, miről tartunk külön oktatást és külön prédikációt. Mert ha az élet minden egyes területéről prédikációt tartok és oktatást, szegény gyerek lemerül már délelőtt 10 órára, mert egyszerűen nem bírja felfogni a dolgokat. Igenis vannak dolgok, amit gyereknevelésben is, igen, ehhez ragaszkodok, meg ehhez ragaszkodok, de vannak olyan dolgok, amit nem tudok mindig kézbe tartani. Engedni kell, hogy majd Isten kiformálja a dolgokat. De ugyanígy nagyon fontos megértenünk, ahogy a gyerekekkel töltött időnk, egy szülőnek a gyerekkel töltött ideje limitált és kevés, és bizonyát kell gondolja, hogy mit csinál azzal az idővel, hogy hogyan építi a gyerekét, hogyan viszi közelebb Istenhez, vagy pedig elpazarolja olyan dolgokra, amik igazából akár romboló hatásúak is. Ezt át kell gondolni szülőként, de ugyanígy egy közösségen belül is át kell ezt gondolni, vagy házastársként át kell gondolni, mennyi időt tölt együtt egy házas pár, tényleg olyan minőségben, amikor tudnak beszélgetni egy nap. Hát nem olyan túl sok időt, hogy halálra unnák egymást, de akkor meg kell választani, hogy abban az egy órába, két órába, három órába miről fogunk beszélni, és mit fogunk csinálni. Ez egy tudatos döntés, és lehetne beszélni sok mindenről, meg lehetne csinálni sok mindent. De az épít? Mert ha nem, hát akkor csináljuk ebben a rövid időben azt, ami épít. A közösségre is ugyanez igaz. Neked, amikor idejössz, bátorítalak arra, hogy imádkozz, hogy Uram, használj engem, hogy mások épülésére lehessek. Tudjak bátorítani, vigasztani, magasztalni, vagy tudjak meghallgatni valakit, ha az kell, vagy tudjak imádkozni valakiért, vagy hogy azt az igéket, amiket nekem mondtál a héten, el tudjam mondani a másiknak, vagy meg tudjam kérdezni a másikat, hogy hogy van, vagy hogy valami más módon tudjak neki szolgálni, segíteni. Ha ezzel a hozzáállással jössz ide, akkor hidd el, az a rövid idő, amit közösségbe töltünk, az nagyon-nagyon áldott lesz. És persze ezt lehet nyújtani, hogyha törekszel rá, akkor több időt is tudsz közösségbe tölteni másokkal, de erre a szeretetre nagyon nagy szükségünk van, igazságban, hogy az igazságot szeretetbe szóljuk, és szükségünk van az igazságra is, és erre a szeretetre is. Igen. Azt olvastuk itt, hogy ő megbékéltetett minket. Ez egy hatalmas dolog, hogy a 20-as versből, hogy a keresztán kiuntott vére által békéltetett meg bennünket. Bennünket, akik egykor elidegenedtünk Istentől, ellenséges gondolkodásúak voltunk, és gonosz cselekedetekben éltünk. Tehát itt elég konkrétan megmondja Isten, hogy ez volt a mi problémánk, hogy gonosz dolgokat tettünk, ezért Istentől elidegenedtünk, el voltunk választva tőle, és ezt a problémánkat Isten úgy oldotta meg, hogy ő magához von bennünket, és megbékéltet minket azzal, hogy kifizeti a gonoszságunkért, a bűneinkért, az ítéletet, a jogos ítéletet ott a keresztfán elhordozta értünk, azért, hogy most már békességbe tudjunk élni, és mi, akik egykor távol voltunk, közelvalókká legyünk. Hogy ezt az elválasztottságot megszüntesse, és hogy vele tudjunk lenni, azért, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ott van benne a cél a 22-es versben, hogy szentekként, hibátlanokként, fedhetetlenekként akar odaállítani maga elé minket. Ő ezt ezért tette. Nem beszélt a bűnökről, nem beszélt a gonosz tettekről, azt nézte, hogy hogyan lehetne építeni a velünk való kapcsolatot. Ő meghalt értünk, a jogos ítéletet kifizette, elvégezte, azért, hogy tudjon bennünket építeni, és maga elé szentként és fedhetetlenként meg tudjon állítani minket majd egy nap. Erre használja a hatalmas teremtő erejét. Úgy gondolom, amikor így nézünk Jézusra, és látjuk a teremtés Istenét ő benne, és a megváltónkat, akkor teljesen másképp éljük a mindennapjainkat. Másként viszonyulunk egymáshoz, másként viszonyulunk itt a világon betöltött feladatunkhoz és célunkhoz. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy te megáldottál bennünket a Krisztusban. Köszönjük, hogy ezt az áldást adtad nekünk, hogy megbékéltettél saját magaddal minket. Köszönjük, hogy a mindenható erődet és hatalmadat arra használtad, hogy megments bennünket a bűneinkből, hogy megbékéltessél önmagaddal, hogy egy nap majd odaállíthass saját magad elé elkülönülten, szentként, fedhetetlenként. Kérünk téged, Uram, hogy végezd ezt a munkát, amit elkezdtél bennünk. Add, Uram, hogy amikor az evangéliumot szóljuk, akkor legyünk tudatában annak, hogy milyen hatalmas, erős Isten vagy. Legyünk tudatában annak, hogy azok, akik nem ismernek téged, azokért is meghaltál, és az a vágyad, hogy ők is veled személyes kapcsolatban legyenek, és felépüljenek te benned. Hogy a teremtésük célját, azt, hogy veled legyenek és téged ismerjenek, be tudják tölteni, és hogy tudjunk neked adni minden dicsőséget és hálát. Köszönjük neked, Uram, ezt. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azért, mert sokszor elfelejtjük a te hatalmadat, azt, hogy te teremtő Istenünk vagy. Elfelejtjük azt, hogy milyen hatalommal és erővel tudsz a mi megváltásunk, tudásunkon munkálkodni, milyen hatalommal és erővel harcolsz értünk. Hogy elfelejtjük sokszor, hogy Te vagy a harcos Istenünk, a seregek Ura. Kérünk Téged, Uram, hogy emeld fel a mi tekintetünket, és hadd, hogy ezek az igék beleégjenek a mi szívünk hústábláiba, hogy amikor hazamegyünk, ezeket újból átrágva, Uram, elmentsd ezeket a gondolatainkba, hogy meg tud őrizni a mi szívünket és a mi gondolatainkat Te benned, az ígéreted szerint, Uram. Hálát adunk Neked ezért. Hálát adunk az életért, Uram. Az életért Te benned. És köszönjük, hogy aki hisz Te benned, ha meghal is él. Köszönjük, Uram. Dicsőség Neked. Amen.